Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De uitspraak van het kort geding van het Utrechtse restaurant Waku Waku tegen de staat. Zij weigeren QR-codes te scannen, maar willen toch open. En dezelfde vier partijen gaan weer praten over een nieuw kabinet. Meer daarover nu eerst in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dat zijn dus VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Ze gaan officieel beginnen aan formatiegesprekken, heeft de informateur Remkes gezegd op een persconferentie. De partijen gaan nu samen kijken of ze tot een beknopt regeerakkoord kunnen komen. En de ChristenUnie-leider Segers is volgens Remkes bereid om medisch-ethische kwesties, waar D66 en ChristenUnie het niet over eens zijn, over te laten aan de Tweede Kamer. Ik heb vastgesteld dat er geen blokkade ligt op de vraag bij dit soort onderwerpen wat de Kamer doet. En het zou ook heel gek zijn als er afspraken aan een formatietafel gemaakt zouden worden die het parlement juist in zijn mogelijkheden beperken. Dat zou inderdaad een vorm van oude politieke cultuur zijn. Remkes schrijft verder nog in zijn eindverslag dat ook andere partijen de coalitie eventueel kunnen steunen en dan ook bewindslieden kunnen leveren. GroenLinks en PvdA zijn boos over het voortzetten van de huidige coalitie en zeggen al dat ze niet meedoen met ministers. Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat de afgelopen zomer nog steeds veel bedden bezet waren door covid-patiënten, kon er geen inhaalslag worden gemaakt. Het gaat vooral om ingrepen op het gebied van plastische chirurgie, oogheelkunde, urologie en gynaecologie. De verwachting is dat het grootste gedeelte nog dit jaar wordt ingehaald. Rechtbanken en gerechtshoven gaan afscheid nemen van de fax. Met ingang van februari komt er een beveiligd e-mailsysteem voor het versturen van vertrouwelijke documenten. Juridische instanties ontvangen per jaar nog zo'n 360.000 faxen. Sporters die volgend jaar meedoen aan de winterspelen in Peking en die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst 3 weken in quarantaine. De Nederlandse schaatsbond KNSB concludeert eruit dat het daarmee bijna onmogelijk wordt voor ongevaccineerde sporters om mee te doen aan de spelen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn jongere zus toegevoegd aan het belangrijkste overheidsorgaan. Staatsmedia melden dat Kim Yo-jong promotie heeft gekregen. Ze is nu het enige vrouwelijke lid van de Commissie voor Staatszaken. De man die de Britse Sarah Everard ontvoerde, verkrachtte en vermoordde is veroordeeld tot levenslang. De dader was politieagent. Hij hield de 33-jarige Everard in maart aan toen ze 's avonds naar huis liep na een bezoek aan een vriendin. Hij maakte haar wijs dat ze de lockdownregels had geschonden, deed haar handboeien om en nam haar mee. De moord leidde tot discussie en protest in Groot-Brittannië, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het is een zaak die heel veel emotie teweeg brengt. Er kwamen veel demonstraties op gang. Het ging over veiligheid voor vrouwen op straat. En discussies over seksueel wangedrag in het algemeen. En nu gaat het ook over vertrouwen in autoriteiten. Want hoe is het mogelijk dat zo'n politieagent in uniform dit soort intenties heeft? De VPRO wil scherpere afspraken maken met makers van journalistieke documentaires en series. Aanleiding is de film over D66-leider Kaag, die begin dit jaar werd uitgezonden, ruim 2 maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. In juni werd bekend dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken geprobeerd hebben de eindmontage te beïnvloeden. Daarbij ging het bijvoorbeeld om fragmenten waarin Kaag geen autogordel om had. De VPRO bleek te hebben onderzocht of die gordel er eventueel in kon worden gemonteerd. Kwam de omroep op veel kritiek te staan, onder meer van de ombudsman van de NPO. Het weer vanmiddag vooral in het noordwesten, af en toe regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 15 graden. Vanavond ook in de noordwestelijke helft op veel plaatsen regen. Aan zee kans op zware windstoten. Ook morgen regen, een stevige wind en 16 tot 18 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Hi Edwin. Middag Fleur. Is het druk? Ja, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staat daar in de Randstad. En vooral op de omleidingsroutes voor de afgesloten A12 richting Den Haag. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Gratum en Echt is de vertraging 20 minuten. De spitsstrook is daar dicht. Het staat daar ook stil op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 20 minuten oponthoud. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Amsterdam en Roelevarensveen. 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Afrit Arkel 20 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 20 minuten vertraging. Ster. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken van 6 tot en met 10 oktober op de Kamper en Caravanjaarbeurs in Utrecht. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Koop nu je tickets op kamperencaravanjaarbeurs.nl en kom langs. Michelin-banden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Ze gaan het toch weer proberen. Dezelfde vier partijen gaan weer onderhandelen over een nieuw kabinet. Sigrid Kaag van D66 wilde dat eerder niet, maar is nu toch om. Het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag. En ik denk dat wij een duidelijke boodschap hebben gegeven over onze inzet bij de verkiezingen. We doen het goed of we doen het niet. Fleur Wallenburg. En wat is er gebeurd de laatste dagen dat informateur Remkes die doorbraak kon forceren? Wilma Borgman in Den Haag. Want Wilma, D66 had toch immers die grote bezwaren tegen een nieuwe samenwerking met CDA en ChristenUnie samen. Zijn die bezwaren nu ineens weg? Nee, die bezwaren zijn niet weg, maar je kan wel zeggen dat dit voor D66 de minste was van twee kwaden. Want uiteindelijk lag er nog maar één mogelijkheid voor een nieuw kabinet op tafel. Alle andere opties waren doorgestreept. Een minderheidskabinet kon niet, een extra parlementair kabinet kon niet. Het was dit. Het was of die laatste mogelijkheid met z'n vieren of nieuwe verkiezingen. En daar was niemand bij gebaat, zei Kaag. Dat zou de boel alleen nog maar verder vertraagd hebben. En dus gaan ze inderdaad onderhandelen met de ChristenUnie en het CDA. En de VVD natuurlijk. Remkes heeft net zijn eindverslag gepresenteerd en hij zegt, het zijn misschien wel dezelfde partijen, maar er gaat toch veel veranderen. Er zal sprake zijn, ongetwijfeld, van een aantal nieuwe gezichten. De inhoud zal op een groot aantal punten anders zijn, want de inhoudelijke agenda voor de toekomst is een andere dan de inhoudelijke agenda van 2017. De bestuurscultuur. Het wordt, denk ik, voor de Kamer en misschien ook wel voor diegenen die geacht worden het politieke proces een beetje te controleren en te verslaan, volgens mij spannender. Nou, het wordt spannender. Er komt een dun regeerakkoord, zei Remkes. Een grotere rol voor de Tweede Kamer. En ook andere partijen, behalve die vier dan, die zouden mogen meepraten over een regeerprogramma en zouden zelfs ook ministers kunnen leveren. Dus op die manier zou dan de vernieuwing, die nieuwe bestuurscultuur waar het in Den Haag al zo lang over gaat, die zou dan op die manier zichtbaar kunnen worden. Ministers dus van andere partijen die mee gaan doen in dat nieuwe kabinet. Gaat dat echt gebeuren, denk je? Ja, dat lijkt nogal een baanbrekende optie. Maar we hebben natuurlijk even bij PvdA en GroenLinks gevraagd, wat vinden jullie daarvan? En daar is te horen, ja, als wij mogen meepraten over het beleid, zoals Remkes zegt, en we mogen meedoen als minister, zoals Remkes zegt, waarom mogen we dan niet gewoon vanaf het begin volwaardig meedoen in een kabinet? Maak dan een kabinet met die zes partijen, ook met GroenLinks en GroenLinks en de PvdA en de ChristenUnie erbij. En daarvan hebben VVD en CDA ook gisteren nog gezegd dat het niet acceptabel is. Ja, en dan komen PvdA en GroenLinks een beetje in een schemerzone terecht. Dan zouden ze half meedoen en half ook niet. Remkes noemt het een open uitnodiging. Maar of dat ook echt gaat gebeuren? Als van tevoren vaststaat dat een kandidaat bewindspersoon nee krijgt van zijn eigen fractievoorzitter, bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid of van GroenLinks, ja, dan heeft het natuurlijk geen enkele zin om de telefoon te pakken en die te gaan bellen. Dus je bent in die zin gewoon afhankelijk van anderen. Ja, het kan een leuk idee zijn, maar je bent afhankelijk van of de PvdA en GroenLinks dat ook zien zitten. En hun eerste reactie wijst daar niet bepaald op, dus dat moeten we afwachten. In het eindverslag van Remkes staat verder dat er 2 informateurs moeten worden gezocht die nu die volgende fase van de kabinetsformatie gaan begeleiden. Daar moet de Tweede Kamer als opdracht geven van het hele formatieproces een besluit overnemen in een Kamerdebat. En dat zal dan dinsdag worden gehouden. En dan kunnen daarna de onderhandelingen over dat andere kabinet, dat volgende kabinet, echt beginnen, Fleur. Spannend, inderdaad. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. Ja, en daarmee ligt dus de weg open naar een doorstart van het huidige kabinet. D66-leider Kaag had die mogelijkheid dus eerder geblokkeerd, maar volgens haar zijn nieuwe verkiezingen al helemaal geen goede optie. Ik praat hierover door met Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Dat is de politieke jongerenorganisatie die is gelieerd aan D66. Goedemiddag. Goedemiddag. U noemde het vandaag in een persbericht een gênante vertoning dat ze na maandenlang overleggen toch weer bij de oude coalitie zijn uitgekomen. Waarom zei u dat zo? Nou ja, ze zijn al vanaf het begin met elkaar aan het stoeien en aan het onderhandelen. En het schiet maar niet op. Het is sowieso gênant dat we in oktober nog steeds bezig zijn met het formeren van een kabinet. En om dan weer bij de oude uit te komen, dat is echt wel... Ik denk niet dat dat goed is voor vertrouwen in de politiek. Nee, maar voor de duidelijkheid, u bent het er wel mee eens dat D66 nu met deze partijen toch weer gaat onderhandelen? Ik maak me heel erg zorgen om de conservatieve wolk. Dus om het, je zit eigenlijk met 3 conservatieve partijen, ga je onderhandelen. En ik maak me heel erg zorgen over de inhoud, wat er dan komt. Want als je kijkt naar de inhoud, zijn we het gewoon niet met de ChristenUnie, op heel veel dingen niet met de ChristenUnie eens. Het ligt nogal ver uit elkaar, dus bedoelt u, bepaalde standpunten? Ja, als je kijkt naar medisch-ethisch, stikstof, vrijheid van onderwijs of LHBTI-rechten. Dat zijn allemaal dingen waar wij heel erg verschillen met de ChristenUnie. En dat is allemaal voor ons heel erg belangrijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar ik hoor u een beetje aarzelen. Zou het dan beter zijn geweest als Kaag vandaag de stekker eruit had getrokken? Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat dit wel... Ik ben heel blij dat ze gaan praten. Want er zit op dit moment zoveel grote crisissen. De woningcrisis, de klimaatcrisis. En als je nu weer naar verkiezingen zou gaan, dat duurt gewoon veel te lang. Daar hebben we eigenlijk gewoon simpelweg geen tijd voor. Ja, dus het was kiezen uit 2 kwaden en dan is dit de minst kwade, zegt u. Ja, eigenlijk wel. En ik ben heel benieuwd hoe ze straks tijdens die formatie toch hun dingen kunnen behalen. Want het is wel, je moet het, zoals Kaag zelf zegt, je moet het goed doen of niet. Ja. Is het nou goed nieuws voor de mensen die op D66 hebben gestemd? We hoorden het vorige uur nog bij de collega's hier van Eén Vandaag, dat slechts 37%, bijna 1 op de 3 jullie kiezers, die van D66, een herhaling van Rutte 3 acceptabel vindt. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Het ligt ook heel erg aan wat er uitkomt. De verhoudingen zijn natuurlijk ook veranderd binnen de gesprekken, want D66 is nu de tweede partij. Het ligt heel erg aan wat wordt onderhandeld en hoe dat verder gaat. Als ze dingen kunnen regelen en kunnen zorgen dat het echt een progressief akkoord wordt, ik denk dat dan heel veel kiezers toch wel blij zullen zijn. Maar denkt u niet dat dit hele gebeuren haar onderhandelingspositie juist heeft geschaad? En dan heb ik het natuurlijk over de positie van Kaag. Want ja, ze is natuurlijk toch echt door de pomp gegaan, zoals het dan in goed Haags heet. Nou ja, ik denk het niet. Ik denk dat het juist heel goed is dat zij wel over de schaduw heen is gestapt. En niet is vast blijven houden aan links, zoals VVD en CDA dat wel doen. En zij is ook gestopt met mensen uitsluiten, zoals VVD en CDA nog steeds doen. Dus dat hoorden we net ook. Ze sluiten nog steeds die 6 partijen uit, maar ze mogen dan wel weer meepraten over eventueel minister zijn. Dan denk ik, doe dan gewoon met 6 partijen. Maar goed, dat is dus niet wat nu op tafel ligt. Ik snap ook echt niet waarom dat niet op tafel ligt en waarom ze dat eigenlijk niet gaan doen. Ik snap niet zo goed waar het ligt voor de VVD en het CDA dat ze dat niet willen. Dan die nieuwe bestuurscultuur. Daar zou dan eventueel van die ministerschappen van andere partijen ook deel van uitmaken. Dat zou echt anders zijn. Het ging daar heel erg veel over de afgelopen maanden. Kaag staat ook voor nieuw leiderschap, hoorden we steeds. Ja, is dit dan het nieuwe leiderschap, vindt u? Ik ben heel benieuwd hoe die nieuwe bestuurscultuur gaat zijn als er straks andere ministers van andere partijen dan. Maar als, ik heb het dan even over Kaag en het besluit dat zij vandaag heeft bekendgemaakt. Nou, ik denk dat we vandaag wel een begin hebben gezien van dat nieuwe leiderschap, dat zij wel over die blokkades heen stapt en wel gewoon het aandurft te gaan. Eigenlijk vanuit landsbelang over haar schaduw heen stapt om toch te gaan praten met de ChristenUnie. En dan hopen dat ze er toch uit kunnen komen op die moeilijke kwesties. Ja, dit is toch niet wat jullie een half jaar geleden voor ogen hadden, kan ik me voorstellen. Die avond die zo glorieus was. Ik kan me nog herinneren dat Sigrid Kaag toen op de tafel klom na een goede uitkomst. Hoe kijkt u daar nu tegenaan als u ziet wat er allemaal is gebeurd? Ja, zeker niet. Het is wel lastig voor ons. Want, ik vind het een moeilijke combinatie. Alleen ik zie ook wel dat we nu gewoon zo ontzettend weinig keuze hebben. Dat we praten kan altijd. Ik vind het heel goed dat ze gaan praten. Alleen het blijft natuurlijk spannend met al die conservatieve partijen. Dus ik hou wel daar een beetje mijn hart vast. Maar had daar eerder doen in het proces, had daar wellicht door D66 andere keuzes gemaakt moeten worden, waardoor ze nu niet zo deze beslissing moesten nemen, een soort van bijna met het mes op de keel? Nee, want toen was het niet uitgesloten. Toen lag echt nog op tafel om met PvdA en GroenLinks te gaan onderhandelen. Nou, dat heeft uiteindelijk VVD en CDA afgeketst. Toen heeft Kaag zondag voorgesteld om dan alsnog met 6 te gaan. En dat vinden ze ook niet goed. Dit proces heeft gewoon sowieso veel te lang geduurd. En alles heeft veel te lang in de lucht gespookt zonder echt knopen door te hakken. Ja. Daarom zitten we nu zo. Ja, u zei al eerder, ik maak me grote zorgen, hè, of de D66-belangen wel voldoende ruimte krijgen in dit eventuele nieuwe kabinet. Als Kaag dat in uw ogen nou niet voldoende voor elkaar krijgt, zou het dan kunnen zijn dat het Jonge Democraten afstand nemen van D66? In ieder geval van het regeerakkoord op dat moment. Dan kunnen we wel... uiteraard. Ja, niet van de partij, maar... Ja. Nee, we gaan niet... Nee, dat zou inderdaad nog eens nieuws zijn, hè? Ja. Nee, je moet wel echt... Dat is ook die zin, doe het goed of doe het niet. Er moeten wel echt dingen behaald worden. Wil je in een kabinet stappen met de ChristenUnie, VVD en CDA? Oké, en jullie gaan dat volgen, begrijp ik. Dank, voorzitter van de Jonge Democraten, Joris Hetterscheid was dat. Gaan we nog even terug naar Edwin Gerritsen met een drukke avondspits. Ja, nu staat er 450 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nog steeds in de Randstad. Vooral op de omleidingsroutes door de afgesloten A12 richting Den Haag. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor echt 20 minuten vertraging. Naar de rookfile op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Een half uur vertraging voor de aansluiting met de A2. Er is nog ander nieuws. Het aantal grote klassen met meer dan 30 leerlingen neemt weer toe. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Vorig jaar viel 5,4% van alle klassen in de categorie megaklas. En in 2019 was dat nog 2%. De walrus, die onlangs werd gezien bij Schiermonnikoog, ligt nu aan de wal bij Harlingen. Ze is daar aan het uitrusten, zegt het zeehondencentrum Pieter Buren bij Omroep Friesland. We gaan het eerst even inspecteren wat er aan de hand is. Hoe het hier weg gaat komen, dat is een vraagteken. Ik hoop dat het rustig weer het water inkruipt en dan de goede richting ingaat. Dat is echt afwachten. Ja, er staan ook wat mensen bij te kijken bij die walrus. Zij zien dat het beest gewond is aan de voorpoten. Benjamin Mendy van Manchester City is uit voetbalgame FIFA 22 gehaald. En dat is omdat de Fransman is aangeklaagd voor 4 verkrachtingen en een aanklacht van seksueel misbruik. De rechtszaak staat gepland voor 24 januari. En ook Manchester City heeft maatregelen genomen. Mendy is voorlopig geschorst. Ze is 96 en wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen in de Tweede Wereldoorlog. En ze zou vandaag in de rechtbank moeten verschijnen, de Duitse Irmgard Voegner. Vanochtend nam ze de benen. Ze vluchtte weg in een taxi en een paar uur later werd ze opgepakt. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Ja, Wouter, eerst maar eventjes. Ja. Hoe ging die vlucht vanochtend? Ja, dat was heel erg vroeg in de ochtend. Ze woont in een zorgcentrum. En daar is ze zo rond een uur of 6 'smorgens in een taxi gestapt en weggereden in de richting van Hamburg. Dat ligt daar niet zo heel ver vandaan. De rechtbank kon toen 's morgens natuurlijk niet beginnen. Heeft gewacht en op een bepaald moment toen een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Ze zijn gaan zoeken en een paar uur later hebben ze haar gevonden, zo'n 25 kilometer van haar woning vandaan, lopend op straat. Nou, ze hebben haar meegenomen en weer terug naar dat zorgcentrum gebracht. En is duidelijk waar ze naartoe zou willen gaan? Nee, maar ze had van tevoren wel aangekondigd, ik wil niet bij dit proces aanwezig zijn. Ze heeft een maand geleden ongeveer een brief aan de rechtbank geschreven en gezegd, ik ben te zwak A. En B, in die zwakke gezondheid wil ik niet de hoon van de mensen over mij heen krijgen. Ja, maar goed, ze was natuurlijk niet te zwak om in die taxi te stappen in elk geval. Want even voor de duidelijkheid, zeker, die rechtszaak die kon dus niet beginnen omdat zij niet aanwezig was. Klopt, klopt. En ja, zij staat terecht vanwege een zeer ernstig vergrijp. Ze heeft van 1943 tot 1945 gewerkt in het concentratiekamp Stutthof. Dat ligt in het noorden van het huidige Polen, bij Gdansk in de buurt. En zij was daar toen secretaresse van de kampcommandant. Dat heeft ze ook gewoon erkend later. Ze was jong toen, 18, 19 jaar. Maar wat ze niet erkent, en daarvoor wordt ze aangeklaagd, dat zij willens en wetens heeft meegewerkt in die hele moordmachine in dat kamp. Want alle bevelen van de kampleiding, alle opdrachten, dus ook de communicatie over moord en marteling en alles wat daar gebeurde, dat kwam over haar bureau heen, want zij typte die communicatie uit. En daarom wordt ze via het jeugdrecht, omdat ze toen zo jong was, mede schuld aan de moord ten laste gelegd van dus die 11.000 gevangenen die daar in die periode zijn omgekomen. Ja. En nu is ze dus weer terecht. Kan dan de rechtszaak nu gewoon doorgaan? Ja, die gaat gewoon verder. Artsen hebben haar natuurlijk in de afgelopen maanden, in de aanloop naar dit proces, natuurlijk uitgebreid onderzocht. Die hebben gezegd, zij is gezond genoeg om bij dit proces aanwezig te zijn. Nogmaals, zelf vindt ze dat dus van niet. Nou, daar gaat de rechtbank duidelijk niet in mee. Ze is nu terug naar huis gestuurd. Ze moet niet verder de cel in of zo. Vanwege haar leeftijd is dat ook heel lastig. Wel zal ze natuurlijk extra in de gaten worden gehouden. Tot 19 oktober, dan is er weer een nieuwe zittingsdag. En dan moet ze dus daarbij aanwezig zijn. Ja, en nog, ik weet niet of je daar al iets over kan zeggen, maar wat hangt haar voor straf boven het hoofd? Nee, dat kunnen we zeker nog niet stellen. Kijk, ze zal wegens het, zeg maar, voor het jeugdrecht zal ze beoordeeld gaan worden. Nou goed, de mensen zeg maar die in de afgelopen maanden nog mensen van dezelfde leeftijd die zijn veroordeeld, ja, dat zijn natuurlijk nog steeds lange gevangenisstraffen. En uiteindelijk zal dat dan betekenen dat deze dame in de gevangenis zal overlijden. Maar ik wil niet op die zaken vooruitlopen, nee, uiteraard. Want het recht moet eerst zijn beloop hebben. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Elke nieuwe woonwijk in Arnhem krijgt lantaarnpalen die ook gebruikt kunnen worden als laadpaal voor elektrische auto's. Dat besloot het gemeentebestuur deze week. In een andere Arnhemse wijk is er al proef gedraaid met die bijzondere lantaarnpalen. En verslaggever Mark Hamer ging kijken of de bewoners daar een beetje enthousiast over zijn. Zo, de voordeur dicht. Ja, je hebt nog niet de luxe dat hij echt voor de deur staat, hè, de auto? Nee, dat nog niet. Daarvoor heb je toch een eigen oprit nodig. Hij staat nu niet aan de laadpaal, hè? Nee, klopt. Wacht even, als jij de auto even bij de laadpaal, want daar zijn we natuurlijk niet benieuwd naar. Ja, zeker. Gaan we hem even pakken. Ja, krijg er je haast. Hier staat hij, hè? Ja, één van de laadpalen. Even omschrijven. Ja, het is eigenlijk gewoon een lantaarnpaal met daaronder twee groene blokjes eraan vast. Ja, klopt. Twee oplaadpunten. En dan hier eigenlijk de hele hoofdstraat van de wijk is voorzien van lantaarnpalen met oplaadpunten, twee per stuk. Zullen we het even gelijk aankoppelen? Ja, dat is goed. Wij zijn hier in de wijk. Ecowijk De Kiem in Schuytgraaf. En hier is het als proef gestart. Ja, de gemeente die heeft hier eigenlijk een proef gestart om te kijken, kunnen wij elektrisch rijden stimuleren als we voorzien in meer laadpunten zonder dat mensen deze zelf bij hun woning moeten plaatsen. En dat is denk ik heel goed geslaagd. Waarom vind jij het zo'n succes? Nou, omdat je dus zelf geen laadpunt nodig hebt bij je woning. Hier zijn de parkeerplaatsen eigenlijk niet alleen voor elektrische bestuurders. Dus iedereen mag er wel parkeren. Maar omdat er voorzien is in genoeg laadpunten bij diverse lantaarnpalen, kun je je auto eigenlijk altijd wel terecht. Of kun je hem altijd kwijt. Kun je dus opladen. Heel veel laadpunten zijn er eigenlijk op dit stuk. Ja, precies, precies. En zo wordt het eigenlijk voor iedereen wat makkelijker om elektrisch te laden. Dit is dan weer een ander paaltje. Ja, klopt. Dit is een paal die niet aan de lantaarnpalen zit. En die is hier geplaatst voor opladers. Katelijne Bouwkamp, wethouder, duurzaamheid, ruimtelijke ordening. Ook naar deze wijk toegekomen, wijk Schuytgraaf. De nieuwbouwwijken krijgen dit systeem. Over hoeveel wijken hebben we het dan? Nou, het gaat over ongeveer 7 plekken in Arnhem waar we de komende jaren 1200 woningen gaan bouwen. En daarbij gaan we dus al bij het ontwerp kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En dat gaat dan over de komende jaren? Ja, klopt. We hebben een grote ambitie in Arnhem om zo snel mogelijk ook CO2-neutraal te worden uiteraard. En we zijn nu heel erg aan het kijken hoe kan je dat dan ook echt toepassen en hoe doen we dat nu? We hebben deze proef gedaan, die is goed bevallen en dat willen we nu ook gewoon zoveel mogelijk uitrollen. Nu over de nieuwbouwwijken en we hebben natuurlijk ook nog een uitdaging bij de bestaande wijken. We horen het de wethouder zeggen, een uitdaging bij de bestaande wijken. Even langs bij Ronald Verwerda, directeur van het Nationaal Kennisplatform Laad Infrastructuur. Want kunnen we bestaande lantaarnpalen niet gewoon ombouwen tot laadpalen? Ja, dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat je daar even goed over na moet denken. Want... Wat is het probleem dan? Nou, zo'n laadpaal heeft wel een stuk hogere vermogens dan een lantaarnpaal. Bovendien heeft een laadpaal een meter nodig, zodat je goed kan afrekenen welke sessie geladen is. En dat soort dingen hebben lantaarnpalen allemaal niet. Die worden... Daarvoor hebben ze in Arnhem bijvoorbeeld kasten ietsje verderop staan. Ja, dat zou je kunnen doen. Hoe gaat het nou in de toekomst? Want ja, de traditionele auto verdwijnt vanaf 2030. De toekomst is elektrisch inderdaad. En dat wordt een hele grote stap voorwaarts. Dus daar moeten we voorbereid zijn. Dus ik denk dat er veel meer aandacht voor moet zijn om die wijken daar goed op in te richten. Denken we er nog te makkelijk over? We denken daar denk ik nog veel te makkelijk over. Maar in Arnhem spreken ze in ieder geval de ambitie wel uit. Wethouder Bouwkamp. Nou, we hebben in ieder geval de bedoeling om in 2030 1000 laadpunten te hebben, zodat we daarin echt die stap vooruit zetten. En dat het niet is, daar waar een elektrische auto is, daar gaan we dan kijken hoe we het gaan laden. Maar dat we het omdraaien, er zijn voldoende laadpunten. Dus iedereen heeft daarin een goede aanleiding om ook elektrisch te gaan rijden. Elektrisch rijder Gregory Haas is er in ieder geval blij mee met zijn lantaarnoplaadpaal. Als er iets te klagen is, hè, we zijn Nederlanders, altijd wat te klagen. Dan is het, ik heb hem niet voor de deur staan. Maar als dat het ergste is, dan zie ik het probleem niet. Nee, maar hoeveel meter moet je lopen? Daarom, is misschien 10 meter. Ja, is wel goed te doen eigenlijk. Zeer zeker goed te doen. Ja. Goed idee, moeten ze overal doen. 100%. Ja, zometeen in Nieuws & Co. zijn wij live in de rechtszaal waar het Utrechtse restaurant Waku Waku de sluiting door de gemeente aanvecht. Want zij weigeren nog steeds QR-codes te scannen. Hoe dat afloopt, hoort u zometeen. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Koud in huis? Hubo helpt. Want met verwarming van Euron haal je slimme en zuinige kachels in huis. Van werkplaatskachel tot terrasverwarmer. Met Euron en Hubo zit je er altijd behagelijk bij. Hubo helpt. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing beste winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. Bijna 5:30, hier is Jurgen Tjepkema met het nieuws. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaan officieel beginnen aan formatiegesprekken, heeft de informateur Remkes vanmiddag gezegd op een persconferentie. De partijen gaan nu samen kijken of ze tot een beknopt regeerakkoord kunnen komen. Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit, Omdat de afgelopen zomer nog steeds veel bedden bezet waren door covid-patiënten, kon er geen inhaalslag worden gemaakt. Rechtbanken en gerechtshoven gaan afscheid nemen van de fax. Met ingang van februari komt er een beveiligd e-mailsysteem voor het versturen van vertrouwelijke documenten. Juridische instanties ontvangen per jaar nog zo'n 360.000 faxen. En sporters die volgend jaar meedoen aan de winterspelen in Peking en die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst 3 weken in quarantaine. Schaatsbond KNSB concludeert eruit dat het daarmee bijna onmogelijk wordt voor ongevaccineerde sporters om mee te doen aan de Spelen. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Edwin nog eventjes met een drukke avondspits. Ja, er staan nu ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, met name op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. In het zuiden van het land staat nog steeds een file door een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Wessem en Echt 20 minuten oponthoud. Daardoor ook een file op de A73 richting Maastricht. Tussen Roermond en de aansluiting met de A2 3 kwartier vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam en Roelevarensveen 1/2 uur. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Weidewormer en afrit A van Hoorn 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en afrit Arkel 1/2 uur. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Bavel 20 minuten vertraging door een auto met pech. Nou Willemijn, dat weer zal ook niet echt heel erg goed van invloed zijn op al die files, denk ik dan. Nee, hoewel, het herfstachtige weer. Ja, hoewel de neerslag vooral toch boven het noordwesten van ons land zit. Dus niet zozeer in de buurt van al die files. Dat scheelt. Ja, nee, dat scheelt. Maar er is ook wel veel wind. Het is natuurlijk gewoon grijs. En, ja, want sinds gisteren is het ineens herfst echt ingetreden. Ja, dat merken we. Ja. En als we kijken naar vanaf morgen tot ongeveer een week vooruit, dan zien we ook niet heel erg veel verandering. Voorlopig houden we echt dit weer met vaak wind, geregeld buien of van die langdurige regengebieden die over gaan trekken. En temperaturen die duidelijk ook een stapje terug hebben gedaan. Het is echt een beetje fris inderdaad, hè? Het is absoluut fris. Het is ook, ja, morgen wordt dan zo'n 16, 17 graden. Dat is wel weer vrij gemiddeld voor de tijd van het jaar. Maar we waren natuurlijk even iets warmer weer, weer gewend. Dus dan voelt het wel als een jas extra die je aan moet doen als je naar buiten gaat. En ja, die wind maakt het voor het gevoel natuurlijk ook toch wel een stukje frisser. De komende dagen dus weinig verandering. Nou, is dit weekend is Parijs-Roubaix. Heeft het daar ook nog invloed op? Ja, want dat valt eigenlijk een beetje onder datzelfde lage drukgebied wat bij ons natuurlijk van tijd tot tijd die wisselvalligheid en vooral ook die wind gaat veroorzaken. En in Frankrijk is dat op dit moment dan niet anders. Dan is zaterdag ook een natte dag. Kan er heel veel regen vallen. 20, 30 millimeter. 40 misschien wel op die route ook. Dus dat is voor de dames die op de zaterdag rijden en zondag rijden de heren. Ja, ook dan valt er waarschijnlijk de eerste gedeelte toch nog wel wat neerslag. Is er veel wind. Het is natuurlijk die prachtige kasseienroute. Maar daar kan ook best wel wat gladheid natuurlijk en modderigheid bij zitten. Ja. Oké, maar 40 mm regen ook hier in Nederland? Nee, dat niet. Maar in Nederland kan het lokaal morgen ook wel weer oplopen tot zo'n 20 mm. En ook in het weekend kan er op een aantal plaatsen weer dat soort hoeveelheden bij komen. Dus al met al kunnen lokaal die neerslagtotalen aardig oplopen. Zitten natuurlijk wel weer langdurige, drogere periodes tussen. Dus het is niet allemaal in één keer wat er op die manier naar beneden komt. Maar ja, vergeet je paraplu niet. Nou ja, als het zo hard waait, is denk ik een regenjas misschien wel wat handiger. Is wel slim. Ja, dankjewel, Willemijn Hubert. Ster. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amslot.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Kool. Het aantal megaklassen in het basisonderwijs neemt weer toe. Dat blijkt uit cijfers die de missionair onderwijsminister Arie Slob met de Tweede Kamer heeft gedeeld. En ik praat daarover met Tamar van Gelder, de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag, mevrouw van Gelder. Goedemiddag. Om te beginnen, wat verstaat u eigenlijk onder een megaklas? Nou ja, kijk, uit onze onderzoeken blijkt dat je eigenlijk de ideale klas zit wel rond de 23 leerlingen. En dus alles wat daarboven zit gaat al snel richting grote klassen. Maar in het bericht is wat vooral opvalt dat het gestegen is van de aantallen boven de 30. Ja. Dus dat is wel echt, dan heb je het al over plofklas. Maar ik dacht even dat we terug waren in de jaren 90, maar dat lijkt me een complete verkeerde beweging. Ja, hoe komt het? Ik kan me zomaar voorstellen dat er te weinig leraren zijn. We zeggen al vaker, er is crisis in het onderwijs. We hebben een groot leraartekort. Er moet echt geïnvesteerd worden in het onderwijs. En zeker te zorgen dat er kleinere klassen komen. Ja, want dat staat voor onderwijskwaliteit. Maar dat lerarentekort, dat is er toch ook al jaren, terwijl het aantal grote klassen de afgelopen jaren juist is gedaald. Nou ja, en het groeit nu weer. Kijk, dat lerarentekort, dat is natuurlijk, dat bouwt zich ook op. Er zijn steeds minder leraren, dus er moeten met kunst en vliegwerk oplossingen bedacht worden. En dit is echt wel de volstrekte verkeerde beweging om te zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen en studenten. Ja, en wat is dan zo'n oplossing als het toch echt niet lukt als school om een leraar aan te trekken? Ja, dat is natuurlijk, met z'n allen willen we natuurlijk zorgen dat er meer leraren worden opgeleid. En dus ook meer leraren weer voor de klas komen. En dat het een aantrekkelijk beroep is. En juist dit is de volstrekt verkeerde beweging. We willen juist zorgen dat iemand die start in het onderwijs goed begeleid wordt. En die een klas krijgt van 23 leerlingen. En niet zoals we hoorden van de week in Lelystad met 50. Ja. Daarmee jaag je echt mensen het onderwijs uit. En dat noemen we dan ook wel het lerarenlek. Dat was natuurlijk echt een ontzettend extreem voorbeeld, om het zo te zeggen. Maar u zei net al, ja, we horen wel van klassen boven de 30. Wat maakt dat voor een leraar uit? Of er 23 of 31 leerlingen in een klas zitten? Je kan je er iets bij voorstellen dat je voor elke leerling wil je natuurlijk het beste onderwijs verzorgen. En voor elke leerling heb je ook weer een oudergesprek. En een oudergesprek, dat doe je dan 3 keer per jaar. En dan heb je dus voor 23 leerlingen, nou, dan is dat te doen. Maar voor 30, dat zijn er alweer 7 meer. Ja, en is het ook schadelijk voor de kinderen zelf? Ja, natuurlijk. Het is ook bewezen dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat als je een overzichtelijke, kleinere klas hebt. Er is meer tijd voor aandacht, je wordt meer gezien. Dus dat is zeker voor leerlingen, maar ook voor ouders, levert dat meer kwaliteit op. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, het lerarentekort is niet 1, 2, 3 opgelost. Misschien is dit een beetje de nieuwe situatie waar we weer aan moeten wennen met z'n allen. Nou ja, ik zou daar nooit aan kunnen wennen. We willen natuurlijk voor elk kind willen we het beste onderwijs bieden. En dat zal je straks ook later in de maatschappij merken als je nu niet daar wat aan doet. Dus ik zou echt willen vragen aan een ieder om zich daar niet bij neer te leggen. En juist te zorgen dat er bijvoorbeeld nu ook, er wordt druk geformeerd. Vanaf vandaag weer wel, ja. Flink geïnvesteerd wordt. Want dat is de enige oplossing? Of kunnen scholen nog andere dingen doen? Nee, daar begint het nu wel. Ja, het adresseren van dit grote probleem, het leraartekort, en zorg er dan ook voor dat die klassen kleiner worden en een andere beweging maken dan we nu dus zien. Zodat de werkdruk tegengegaan wordt, zodat het aantrekkelijk is om ook les te geven en zodat de kwaliteit ook omhoog kan. Ja, we gaan zien of dat gaat helpen tegen die stijging van het aantal megaklassen. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Tamer van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. De provincie Zeeland dreigde Vlaanderen voor de rechter te slepen. Maar de kou lijkt na spoedoverleg vanmiddag even uit de lucht. Het gaat allemaal om 3M. Dat is een chemiebedrijf in de Antwerpse haven dat veel te veel giftige stoffen loost in de Westerschelde. De zorgen in Zeeland over die lozingen en het gebrek aan communicatie daarover nam de laatste weken echt wel een ruzieachtige toon aan. De Zeeuwse gedeputeerde en de Vlaamse milieuminister ontmoeten elkaar vanmiddag. En correspondent Sander van Hoorn trok daarvoor naar de bron van alle ellende. Als je door het havengebied van Antwerpen loopt, is het echt nog wel even kijken wat nou precies 3M is. Want de bedrijven zien er allemaal hetzelfde uit. Allemaal schoorstenen, allemaal afmeer dan wel lozingsputten aan de Westerschelde. Heel veel vervuiling gevonden. Herleidt tot dit bedrijf. En zeggen de bewoners in het dorp ernaast, Zwijndrecht, doe nou niet net alsof het allemaal nieuw is. Wij wisten het al een stuk langer. Ja, dus ik woon 300 meters op 3M, eigenlijk in vogelvlucht. Dus en vroeger had ik dus een moestuin. En daar hebben ze mij dus 20 jaar niks over verteld. Dus heb ik groenten en eieren gegeten uit de of. Dus alle fruit en zo. Dus en ja, dus nu zijn de gevolgen. Ja, absoluut, ja. Als het hier vertrekt in de Schelde, dan mondt het uit in de zee. Hè. En daartussenin ligt Nederland, ja. Het bedrijf moet zich dus gewoon aan de regels houden. En die regels moeten worden aangescherpt, vinden ze in Zwijndrecht. En ook in Zeeland. De coalitiepartijen daar hebben de gedeputeerden met een boodschap op pad gestuurd. Concrete toezeggingen moeten er komen van Vlaamse milieuminister Zuhal de Mier. Want anders dreigt Zeeland naar de rechter te stappen. En misschien wel via die rechter de milieuvergunning van 3M helemaal in te trekken. Dat soort bewoordingen, die ruzieachtige sfeer, dat is de sfeer waarin de Zeeuwse gedeputeerde Van der Velde vandaag naar Brussel vertrok om daar te overleggen met die Vlaamse milieuminister. En eigenlijk na dat overleg, als ze naar buiten komen lopen, zie je alweer dat ruzie is bijgelegd. Maar wat is er dan concreet toegezegd, mevrouw de Mier? Ik snap de vraag vanuit Nederland, maar zelfs los van de vraag die de volksvertegenwoordigers in Nederland hebben, ik sta erop dat de provincie Antwerpen die vergunning in zaken die lozingsnormen versnelt, verstrengt. En ik zal daar ook op toezien. Dat gaat geen maanden nog duren, dus dat zal kortelings wel duidelijk worden. Want die procedure is eigenlijk al aan de gang. Het doet me goed dat we nu in harmonie met onze goede buren, goede vrienden, maar ook met onze eigen overheid kunnen optrekken, nogmaals om dit probleem op een goede manier het hoofd te bieden. Ja. En dat we niet morgen de concentraties al verminderd hebben, dat zal duidelijk zijn. Maar de stappen daartoe zijn echt gezet. En ik heb goede hoop dat we uiteindelijk hieruit gaan komen. Ja. Een gang naar de rechter morgen, dat is even niet aan de orde. Wat ons betreft, op dit moment niet aan de orde. We hoorden het net allemaal niet van vandaag op morgen plaatsvinden. En dus weten ze in Zwijndrecht dat ze beter bepaalde dingen van eigen land niet kunnen eten. Nou ja, van eigen land. Ook Zeeland gaat de gevolgen misschien wel merken. Hoor ik van een stel met ook bij hun de bordjes van het actiecomité in Zwijndrecht voor de ramen. Wij eten onder andere al een tijdje geen vis en geen Zeeuwse mosselen meer. Omdat we weten dat het vergif ook tot daar geraakt. Dus we zagen het inderdaad ook wel aankomen dat Nederland dit niet zou blijven pikken. Een verslag was dit van onze correspondent Sander van Hoorn. Edwin Gerritsen, hoe is het met de files? Net een beetje af, maar er staan nog steeds ruim 450 kilometer file. Het meeste daarvan in de Randstad. En op de omleidingsroutes voor de afgesloten A12. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Amsterdam en Roelevarensveen 3 kwartier vertraging. En op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Weidewormen en afrit A van Hoorn ook 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ander nieuws dan. Een grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Kampen is onder controle. Dat komt vooral door de inzet van een speciaal blusvoertuig dat normaal gesproken wordt gebruikt bij vliegtuigongelukken. Het voertuig is geleend van Lelystad Airport. Toch gaat de brandweer ook de komende uren door met blussen. Zijn brandmeester is ook niet gegeven. En op het moment dat het wordt gegeven, betekent dat ook niet dat alles al uit is. Het betekent dat we het echt onder controle hebben, dat we overzicht hebben. En dan volgt er nog waarschijnlijk wel een lang traject van blijven nablussen tot het echt alles geblust is. Ja, met een drone wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Something wasn't right here. Oh, baby, baby, Britney, het is weer een stap dichterbij gekomen nadat haar vader per direct ontheven is uit zijn functie als toezichthouder van de zangeres. En de rechter is ook akkoord gegaan met de aanstelling van een tijdelijke vervanger. Dus deze kon natuurlijk niet ontbreken vandaag. Britney Spears met Baby One More Time. Zojuist is er uitspraak gedaan in de zaak van het Utrechtse restaurant Waku Waku tegen de gemeente Utrecht, die hun restaurant sloot nadat ze geen QR-codes van hun klanten wilden controleren. Jeroen de Jager, jij volgt de zaak voor ons. Wat zegt de rechter? Ja, de rechter die geeft Waku Waku geen gelijk. Dat betekent dus dat het restaurant gesloten moet blijven. De rechter zegt erover, kijk, Waku Waku beroept zich op de grondwet, namelijk het antidiscriminatieprincipe. Wil niet discrimineren aan de deur door mensen te controleren op een coronatoegangscode. De rechter zegt, dat moet helaas wel gebeuren, want er dient een groter belang, namelijk de bestrijding van de pandemie. Die is nog steeds gaande. De minister die heeft daarover een tijdelijke maatregel afgekondigd in de wet, namelijk dat coronatoegangsbewijs. Pandemie te bestrijden. En daar heeft de minister of de gemeente heeft daar uitvoering aan te geven. Die moet dat vervolgens handhaven in die restaurants. En dat is terecht. Dit is een hele marginale toetsing. Want het is een kort geding. Mm-hmm. Dus de hele diepe juridische toetsing die zou dan in een verdere procedure moeten plaatsvinden. Maar voorlopig, zegt deze rechter, stelt hij Waku Waku in het ongelijk en stelt hij de gemeente in het gelijk. En zal het restaurant dus moeten gaan besluiten of ze dicht blijven of gaan controleren aan de deur. Ja, want Waku Waku zegt ook, Jeroen, dat ze geen QR-codes hoeven te controleren, omdat zij de inrichting binnen helemaal niet hebben veranderd voordat het coronabewijs er was. Ze zeggen, ja, bij ons kun je gewoon op anderhalve meter afstand afstand van elkaar eten. Heeft de rechter dat nog meegenomen? Ja, heeft hij het wel even over gehad. Daarvan zegt hij, de minister heeft een uitruil gedaan. Door de invoering van het coronatoegangsbewijs heeft hij de maatregel, die anderhalve meter maatregel, kunnen laten vallen. Dus dat is de algemene maatregel nu, dat er geen anderhalve meter meer nodig is. Het is dan heel lastig om per restaurant te gaan bekijken of ze nog wel die anderhalve meter doen en dat op grond daarvan gehandhaafd moet worden. Nee, de algemene maatregel is nu het coronatoegangsbewijs ofwel getest zijn, hè, want dat is het alternatief. Er is niet sprake van een vaccinatiedwang, zal ik maar zeggen. Mensen hoeven niet per se zich te laten vaccineren om zo'n bewijs te krijgen. Ze kunnen zich ook laten testen. Anderhalve meter is opgeheven. Ja, daar heeft dit restaurant zich aan te houden. Als zij kiezen om toch de tafels op anderhalve meter te houden, dat mag, maar wel met een coronatoegangsbewijs. Ja, nou is het echt, die uitspraak is er echt net, hè? Weet jij al hoe er door de eigenaren op de uitspraak is gereageerd? Nee, die zijn meteen naar een kamertje gelopen met twee advocaten en de twee eigenaren. En die hebben mij wel gezegd, we komen zo meteen met een verklaring. We kunnen geen gesprek met ze krijgen. We komen zo meteen naar buiten met een verklaring. Wellicht bij monden van een van de advocaten. En daar zullen we het mee moeten doen. Dus ik zal die verklaring zo meteen aanhoren. Misschien kunnen we die live brengen. Misschien zien de advocaten nu naar buiten komen. Nee, die gaan nu niks doen. Maar dan meld ik me in ieder geval weer als zij met die verklaring zijn gekomen. Ja, is goed. Dankjewel, Jeroen de Jager vanuit Utrecht. Tot later. Dus tot later. Over een uurtje begint er een drukke Europese voetbalavond met ook veel Nederlandse inbreng. En uiteraard doen we daar verslag van hier op de zender. We zijn bijvoorbeeld in Alkmaar. Daar zit Chris Wobbe. Die doet verslag van AZ tegen Jablonec in de Conference League. Goedenavond. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Ja, dat moeten we nog zeggen, hè? Toch wel vroeg, vind je niet? Ja, precies. Het is, maar jij zit er al goed in, zo te horen, qua stemming. Wat voor avond verwacht jij daar? Nou, AZ heeft natuurlijk het heel moeilijk gehad in de Eredivisie. Dat beleefde de slechtste start van de eeuw nog wel. Maar er werd gewonnen afgelopen weekend van Go Ahead Eagles, 5-0. En dan is de tegenstander FK Jablonec op dit moment de nummer 10 van de Tsjechische competitie. Die ook nog eens hun spits, hun vertrouweling missen. Dat is Dolezal. Dat is natuurlijk hier wijd en zijd bekend, onze Dolezal. Maar hij is er dus niet bij. En ze hebben ook een opstelling. Nou, ze zijn op dit moment een muurtje aan het metselen. Want het wordt waarschijnlijk Jablonec tegenhouden en AZ aanvallen. Dus dat verwacht ik. Dat is een vrij duidelijk strijdplan dus voor AZ. Ja, zeker weten. Kijk, weet je, de ploeg is gewoon op zoek naar vaste lijnen. Continuïteit, zoals wordt gezegd. Ze hebben natuurlijk klap na klap gehad in de Eredivisie. En in één keer viel het allemaal op zijn plek. Afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles. Daar wil AZ zich aan vasthouden. En natuurlijk in de Conference League een nieuw toernooi. Een bedacht toernooi. En ja, een derde rangs toernooi. Daar is niet nog iedereen heel erg enthousiast over. En AZ is het, gezien de poolindeling, ook wel verplicht aan zijn stand om te winnen. Maar ja, de eerste wedstrijd uit bij Randers. Teleurstellend 2-2 gelijk. Kijk, nu moet het dan gebeuren tegen Jablonec en dan zit Cluj er ook nog bij. Dat is de Roemeense bekerwinnaar. Kortom, allemaal ploegen waar AZ toch echt wel in staat moet worden geacht om een grote uitslag te kunnen neerzetten. En merk je dat ook al? Zit er al publiek eigenlijk? Nog een beetje te Dat is wel echt een goede vraag. Nee hoor, dat begint nu druppelsgewijs binnen te komen. De aftrap is om 7:15. Het is donderdagavond. Mensen staan misschien nu nog in de file naar jullie te luisteren misschien wel. Uiteraard allemaal. Inderdaad, ik zag ook mensen inderdaad met oortjes lopen. Maar goed, dit geheel terzijde. Ja, je hebt ook nog te maken met etenstijd. Ja, het zijn allemaal, wat dat betreft, we zitten in Noord-Holland. Dus mensen zijn hier erg gehecht aan tradities. Buiten dat gewoon, de timing van die wedstrijd is natuurlijk niet zo prettig als bijvoorbeeld 8:00 of 8:30. Maar nu druppelen de mensen binnen. En vanavond, het is natuurlijk een UEFA-toernooi. Dus er zijn ook weer UEFA-regels. Mensen moeten mondkapjes op als ze lopen en weer gaan. Als ze zitten, dan mag dat ding weer af. Tenminste, in ieder geval de mensen van de organisatie in de media. En dan heb je dus ook dat je getimed binnen mag komen op bepaalde plekken. Dus allerlei regels. Chris, vanaf 7:15, dan doe jij live verslag hier op de zender. Ik wens je een hele mooie voetbalavond. Graag gedaan, dankjewel. De 5 voor 6. Want wij gaan naar de 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Fans van Dave Chappelle, opgelet. De comedian komt met een nieuwe Netflix-show. Zijn 6e stand-up comedy special gaat The Closer heten. Het is ook de afsluiter van een reeks. En in de teaser belooft Chappelle vlijmscherp te zijn. Comedians never responsibility to speak recklessly. Sometimes the funniest thing to say is mean. Remember, I'm not saying it to be mean. I'm saying it because it's funny. Let's play. Ja, Chabelle zegt dus, ik zeg graag rake dingen niet omdat ik gemeen wil zijn, maar omdat het grappig is. 4. Treurig bericht op nummer 4. Een man uit Michigan was bijzonder blij nadat hij $45.000 had gewonnen in de loterij. Maar heel lang heeft hij daar niet van kunnen genieten, want nog voordat hij zijn winnende lot had ingeleverd, kwam hij om het leven. So we're thinking that he was tying up his boat, slipped and fell, hit his head. And that's where he ended up in the water at that point. No foul play is expected. Deze agent zegt dat hij van zijn boot is gevallen en is verdronken. Van een beroving kan geen sprake zijn, want het winnende lot zat nog in zijn broekzak. 3. Een dronken Turkse man heeft urenlang meegewerkt aan een grootschalige zoekactie naar een vermist persoon. En pas toen een reddingswerker na uren zijn naam riep, bleek dat de man allang gevonden was. Ze waren namelijk op zoek naar hem. Zijn vrouw had hem als vermist opgegeven nadat hij met vrienden wat was gaan drinken in een bar en daarna door het bos was gaan lopen. En toen kwam hij in dat bos de reddingswerkers tegen. Hij bood vriendelijk aan om mee te gaan zoeken naar die vermiste persoon, maar ja, eigenlijk naar zichzelf te zijn. 2. Nu iedereen weer mag optreden, is er voor poppodia en theaters een nieuw probleem. De kaartverkoop stagneert. En lang niet alle shows doen het lekker in de voorverkoop. Nou geldt het alleen niet voor deze band. Maneskin was dit, de Italiaanse winnaar van het Songfestival. Volgend jaar maart staan zij in de AFAS Live in Amsterdam. Vandaag begon de voorverkoop. En volgens de concertorganisatie waren de 6000 kaartjes voor de show binnen een paar tellen uitverkocht. 1. In mei werd de website COVID Base Australia begonnen, waarin alle data van de Australische overheid voor COVID overzichtelijk en inzichtelijk werd gemaakt voor het grote publiek. Veel mensen gebruikten de tabellen, spreadsheets en diagrammen en het Twitter-account van die site kreeg tienduizenden volgers. Niemand wist eigenlijk wie er achter die site zat. En dat bleken 3 tieners te zijn. My name is Jack, I'm 15. My name is Wesley, I'm 14. I'm Darcy, I'm 15. I was expecting some people would think it was cool. The response that we got was mind-blowing. Ja, Jack, Wesley en Darcy hielden hun identiteit en leeftijd al die tijd verborgen omdat ze graag serieus genomen wilden worden. Na 6, dan schakelen we met onze verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Heifler, ik ben in Teteringen bij Breda, bij Harry Zwart. Hij heeft een hoge dwarslesie en heeft sinds een paar maanden een doorlichtwond. Normaal gesproken zou hij er al lang aan geopereerd zijn. Maar vanwege enorme wachtlijsten heeft hij nu geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Volgens de Nationale Zorgautoriteit is er door voornamelijk zorg voor COVID-patiënten nu een achterstand van maximaal 200.000 operaties. Ik spreek Harry zo. De Week van het Nederlands begint bij ons en bij VRT Radio 1 in België. Het thema is taal op stelten. Dus zetten wij de taalstaat op stelten. Met opstandige taal, met speelse taal, wakkere taal. Met Elfie Tromp, Joad Alul, Tom Lanois, Jan Kramer, Joël de Keulaar, Nelleke Noordervliet, Elma Draaier, Moenier Samuel en Sophie de Kok proberen wij ons staande te houden. Het evenwicht wordt mede bepaald door co-presentator Jan Houtenkiet. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag tot 20% korting op laptops en pc's, smartphones en tablets en nog veel meer multimedia. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4-krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix & Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Ster. 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co horen we de indringende verhalen van patiënten van wie de zorg steeds maar wordt uitgesteld. De achterstand is inmiddels in heel Nederland 180.000 operaties. En niet alle betrokken partijen zijn het eens met de conclusie van informateur Remkes. We horen zometeen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Eerst het belangrijkste nieuws in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaan officieel beginnen aan formatiegesprekken. Het eindverslag van informateur Remkes is naar de Kamer gestuurd. Daar staat in dat de partijen nu samen gaan kijken of ze tot een beknopt regeerakkoord kunnen komen. Remkes schrijft verder nog in zijn eindverslag dat ook andere partijen de coalitie eventueel kunnen steunen en dan ook bewindslieden kunnen leveren. Volgens Remkes was daar nu nog weinig enthousiasme voor. Dit signaal moet zo verstaan worden dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Binnen de vier bestaat de hoop dat het denken zo ver voortschrijdt dat die bereidheid alsnog ontstaat. Maar GroenLinks en PvdA sluiten uit dat ze ministers gaan leveren. Ze zijn boos over het voortzetten van de huidige coalitie. Rutte 3 gaat nu, maakt een doorstart. Ik vind dat het eerlijker en socialer zou moeten. D66 heeft ons inderdaad losgelaten, dat vind ik teleurstellend. Want ze beloofde een progressief kabinet. En dat wordt het nu niet. Het wordt gewoon een voortzetting van de oude hap van de afgelopen jaren. Ik vind het niet uit te leggen. De Italiaanse oud-burgemeester die in 2015 wereldberoemd werd door immigranten in zijn dorp op te nemen om vergrijzing tegen te gaan, moet 13 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan ambtsmisbruik, fraude, verduistering en medeplichtigheid aan illegale immigratie. Daarnaast moet hij een €500.000 aan Europese en Italiaanse subsidies terugbetalen. De oud-burgemeester noemde zijn vonnis een ongekende zaak die zijn leven verwoest. Hij zei dat hij zijn hele leven had gewijd aan het najagen van zijn idealen, het bestrijden van de maffia en het verbeteren van het imago van zijn land. In Breda is gisteravond een man van 23 aangehouden omdat hij voor €1.000.000 aan harddrugs in zijn auto had liggen. De politie kwam de drugs toevallig op het spoor tijdens een snelheidscontrole. De verdachte reed 107 km per uur op een weg waar hij maar 50 mocht. De VPRO wil scherpere afspraken maken met makers van journalistieke documentaires. Aanleiding is de film over D66-leider Kaag, die ruim 2 maanden voor de Kamerverkiezingen werd uitgezonden. Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen die vanwege de coronapandemie zijn opgeschort. Dat verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit. De achterstand is het langst bij plastische chirurgie, orthopedie, oogheelkunde en urologie. Het Utrechtse restaurant Waku Waku blijft dicht, heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de eigenaar had aangespannen. De gemeente heeft het restaurant gesloten omdat er niet op de coronapas wordt gecontroleerd. De eigenaren hoopten dat hun zaak weer open zou mogen, maar de rechter gaat daar niet in mee. De conclusie is dat het coronatoegangsbewijs inderdaad leidt tot onderscheid tussen restaurants en andere bedrijven en instellingen. En er is sprake van het inperken van diverse grondrechten. Dat is echter gerechtvaardigd met het oog op het beheersen van de coronapandemie. En het coronatoegangsbewijs is een proportioneel middel om dat doel te bereiken. De zaak heeft tot veel protest geleid bij sympathisanten die al dagen bij Vredenburg demonstreren. Een 70-jarige man uit Nijmegen die in meerdere landen ontucht pleegde met minderjarige jongens is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij maakte onderdeel uit van een internationaal netwerk van pedoseksuelen en misbruikte 13 jonge jongens in Vietnam, Oekraïne, Moldavië, Roemenië en India. Soms maakte hij er foto's van en deelde die met andere leden van het netwerk. De Nijmegenaar gaf zijn slachtoffers cadeaus, eten en kleding en de ouders soms ook een financiële vergoeding. Dat rekent de rechter de man zeer zwaar aan. Het weer vanavond, vooral in het noordwesten, af en toe regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en aan zee is er kans op zware windstoten. Ook morgen regen, een stevige wind en 16 tot 18 graden. Ja, Edwin Gerritsen, heeft dat slechte weer ook nog invloed op de files? Nou, dat valt wel mee. Het zijn vooral de werkzaamheden op de A12 richting Den Haag, die daardoor dicht is, die veel vertraging veroorzaakt op de omleidingsroutes. En in het zuiden van het land is vanmiddag een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt is de vertraging een kwartier. Er staat een voertuig op de spitsrook, die wordt pas na de spits geborgen. Er staat daardoor ook een file op de A73 richting Maastricht, tussen Roermond en de aansluiting met de A2 een half uur oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen ter Nieuwemeer en Roelevarensveen, drie kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Knopen Del en Afrikleerdam een kwartier. En voor Hardingsveld Griesendam een half uur vertraging. Ster. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Morgen is het vroeg. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Vanavond onderzoekt Zembla de macht van de supermarkten. Wat doen bijvoorbeeld Albert Heijn of de Jumbo om de voedselketen te verduurzamen? Zembla ontdekt hoe de grootgutters zich achter de schermen verzetten tegen openheid en strengere regels. Vanavond in Zembla de supermarktmacht. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. De wachtlijsten van de Nederlandse ziekenhuizen zijn nog lang niet weggewerkt. Niet weten wanneer je geholpen kunt worden brengt veel spanning met zich mee, zegt deze nieuw patiënt. Je raakt aan de ene kant in de stress, maar het is ook de onzekerheid van ja, wat gaat er daarna gebeuren? Wanneer komt het eindelijk? Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Er wachten nog duizenden mensen op specialistische zorg. Afgelopen zomer is er geen grote inhaalslag geweest. Mede doordat er nog steeds veel coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. Ik praat daarover met Carina Ruijmakers, directeur toezicht en handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. U heeft gekeken hoeveel operaties er nog moeten worden ingehaald. Hoeveel zijn dat er? Ja, wij hebben vorige maand inderdaad berekend wat we denken dat de bovengrens is van het aantal operaties dat moet worden ingehaald. Wij schatten in dat dat rond de 180.000 ligt. Ik zeg heel nadrukkelijk bovengrens, want we hebben dit berekend door te kijken hoeveel operaties er niet hebben plaatsgevonden in de pandemie. En daar hebben we vanaf getrokken hoeveel operaties we denken dat ook niet meer ingehaald hoeft te worden. En dat laatste dat hangt samen met het feit dat er minder auto-ongelukken zijn geweest. Dus minder letsel, minder sportblessures, minder infectieziektes. Ja, dan komen we uit op 180.000 operaties als bovengrens. Maar ja, de komende tijd moet eigenlijk blijken hoeveel mensen zich daadwerkelijk in de ziekenhuizen gaan melden. Of al hebben gemeld. Of dit ook daadwerkelijk het aantal operaties is dat moet worden ingehaald. Of dat dat aantal lager ligt. Ja. Hoe dan ook, het zullen er niet ineens nul zijn. 180.000, een enorm aantal. Wie moet er nou het langst wachten? Welke patiënten zitten nu te wachten op een operatie? Nou ja, we hebben gelukkig ook inmiddels al wat meer inzicht in wat dit nou feitelijk betekent in de ziekenhuizen. We hebben de afgelopen weken een eerste beeld gekregen van het aantal operaties dat op dit moment is gepland in de ziekenhuizen. En daaruit blijkt eigenlijk wel een gemengd beeld. Dus we zien natuurlijk achterstanden, maar we zien daarnaast ook wel dat dat wisselt in hoe lang het gaat duren voordat die operaties zijn ingehaald. Om even twee voorbeelden te geven. We zien bijvoorbeeld bij oogheelkunde best wat achterstanden. Maar we zien dat zich eigenlijk maar beperkt vertaalt naar een langere wachttijd. Omdat er nu eenmaal gewoon vrij veel operaties in een korte tijd kunnen plaatsvinden daar. Ja, en de wachttijden worden weer wat langer als je kijkt naar bijvoorbeeld orthopedie. Dus knie-heupvervangingen. daar zien we dat die achterstanden leiden tot een toename van de wachttijd van ongeveer een week of 6. Ja, en bijvoorbeeld 6 weken wachten op een nieuwe heup, leeft dat geen gevaar op voor patiënten? Nou, over het algemeen is het zo dat we hier spreken over planbare zorg. En dat is dan zorg waarbij het ook verantwoord is om wat langer te wachten. Het is natuurlijk heel vervelend voor mensen om langer te moeten wachten. Maar artsen maken wel altijd die inschatting of dat verantwoord is. En dat zal in dit geval ook zo zijn. Wat denk ik ook nog wel belangrijk is om te benadrukken, is dat dat we landelijk best wel verschillen zien in de wachttijden. Dus het loont ook wel voor patiënten om zich samen met ofwel de zorgverzekeraar of de arts te verdiepen in de vraag, is er ergens anders in het land misschien sneller plek? En dat kunnen zij ook doen door bijvoorbeeld te kijken naar Zorgkaart Nederland. Want dat is een website die ook de wachttijden in Nederland weergeeft. En wat nou als er straks weer opnieuw coronapatiënten in het ziekenhuis komen te liggen? Wat dan? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke, onzekere factor eigenlijk. Op het moment dat het echt weer komt tot een opleving van corona en tot meer patiënten in de ziekenhuizen, dan zal dat natuurlijk weer gevolgen kunnen hebben voor de planbare zorg. Dat is op dit moment eigenlijk gissen. En dan staat nog steeds voorop dat steeds gekeken moet worden of het verantwoord is om te wachten of niet. En dat natuurlijk de meest acute zorg altijd wel doorgang vindt. Dat is de hele pandemie zo geweest en dat zal ook dan weer zo zijn. Maar mogelijk heeft dat dan wel weer gevolgen voor de wachttijden. Dat moeten we echt afwachten. Ja, en in het gunstigste geval, als er niet weer zo'n nieuwe hoos aan coronapatiënten bijkomt, hoe lang zou het in het meest ideale scenario duren voordat die achterstanden zijn weggewerkt? Nou ja, in het meest ideale scenario duurt dat natuurlijk zo kort mogelijk. Maar ik denk dat we realistisch moeten zijn, ook met het oog op de belastbaarheid van het zorgpersoneel. We denken dat er in 2021 echt wel al een goede slag gemaakt kan worden. We zien ook echt dat ziekenhuizen, klinieken daar echt op gebrand zijn om mensen die wachten op zorg te helpen. Het zal naar verwachting niet al helemaal klaar zijn dit jaar. Maar wat ik net zei, het is denk ik ook voor patiënten wel fijn om te weten dat ze ook zelf het heft in eigen hand kunnen nemen en kunnen kijken of er misschien ergens een kortere wachttijd is. En dan hoop ik eigenlijk dat we zo snel mogelijk wel echt een goede slag geslagen hebben. Ja, want ik kan me voorstellen ook dat het voor patiënten, ook al zijn ze dan misschien niet direct een levensgevaar, maar dat het wel mentaal behoorlijk pittig is als je operatie waar je grote kans natuurlijk dat mensen daar tegenop zien, dat zo'n operatie wordt uitgesteld. Is daar genoeg aandacht voor, vindt u? Ja, dat klopt natuurlijk. En het blijft dus ook echt wel belangrijk om in contact te staan met die patiënten. Dus wij hebben ook vorige maand samen met het zorgveld een informatiekaart ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ook die patiënten zo goed mogelijk worden geholpen. Dat ondanks de onzekerheden, datgene wat we in ieder geval wel weten, dat patiënten daar ook van op de hoogte worden gesteld. Maar dat is zeker belangrijk dat zij wel weten waar ze aan toe zijn. Dank u wel, Carina Rijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit. En Waldy van Genen, onze verslaggever. Jij bent vandaag aan de Hein Hoebelaan in Teteringen, vlakbij Breda. Bij iemand die graag snel geholpen zou willen worden, hè? Yes, Fleur, bij Harry Zwart. Hij is 57 en is vanwege een hoge dwarslesie al 30 jaar vanaf zijn schouders verlamd. Hij is accountmanager, maar kan nu niet meer werken. Niet volledig meer werken, omdat hij vanwege een doorlichtwond niet meer kan zitten in zijn rolstoel. Hij kan alleen nog maar liggen. Normaal gesproken weet hij dan snel wanneer hij geholpen kan worden aan die doorliggewond geopereerd. Maar door de enorme wachtlijsten waar je het net eens over had, heeft hij geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Harry, ja. We zitten, ik zit en jij ligt, ja. In je bed. En al een tijdje ook. We zitten in de slaapkamer. Ja. Ik zeg altijd, hoe was je dag? Maar hoe zijn jouw dagen? Want je slijt ze hier, volgens mij. Ik slijt ze hier. Dit is de ruimte waar ik sinds 9 juli niet meer uit ben geweest. En een dag ziet eruit als de dag van morgen of als de dag van gisteren. 'S Ochtends ontvang ik iemand van de wijkverpleging die mij mijn zorg verleent, die mijn doorlichtwond verzorgt. En dan is het terug op de rug. Ja. En dan kan ik gelukkig met de huidige stand van de techniek, ja, en spraakherkenning op de laptop, mijn e-mails van mijn werk bijhouden. Ik kan de krant lezen, ik kan een boek lezen. Ik kan even op de televisie Netflixen. Ben ik uitermate goed in geworden ondertussen. En dat is het wel zo'n beetje. Maar vanwege die doorlichtwond, je moet liggen. Ja. Anders wordt het alleen maar erger. Op een nieuw matras ook op dit moment. We horen net van de Nationale Zorgautoriteit dat die ziekenhuizen zo'n 180.000 tot 200.000 operaties nog moeten inhalen. Hè? Ja. Wanneer ben je aan de beurt? Weet je, mijn doorlichtwond wordt niet slechter. En ik stel me zo voor dat al die artsen voorrang geven aan dingen die wel slechter worden. Dus van die 180.000, ja, ik denk niet dat ik er veel achter me hou. 10.000, 20.000 misschien in de gunstigste geval, stel ik dan zo voor. Ja. Dus ja, dat zou betekenen dat ik dus echt achteraan zit. Ja. Hoe snel zou je normaal... Je bent 20 jaar geleden, heb je hetzelfde gehad? Hetzelfde soort, ja. Hoe lang duurde het toen? Toen was het redelijk snel voor elkaar. Natuurlijk is er altijd een reguliere wachtlijst. De gespecialiseerde wondverpleegkundige... die wist me te vertellen dat het normaal een wachtlijst is... zonder COVID van 3 à 4 maanden. Ja. Nou, dan zou betekenen dat ik nu ongeveer zou weten... wanneer ik aan de beurt zou zijn geweest. Maar er is nu nog geen begin van een idee van een oplossing. Ja, ja, ja. Heb je, want we hoorden de mevrouw net zeggen van de Nationale Zorgautoriteit... Mm-hmm. Heb je al gekeken, want we zitten in de regio Breda... heb je al gekeken of je bijvoorbeeld in Groningen wel geholpen kan worden? Nou, er bestaan een aantal van die plaatsen waar dat ook zou kunnen, deze operatie. Mm-hmm. En niet elke plastisch chirurg kan deze operatie doen. Dat is toch redelijk specialistisch werk. Er zijn een 5-tal andere plaatsen in Nederland waar dit ook uitgevoerd zou kunnen worden... Mm-hmm. En die verpleegkundige waar ik het over had, verpleegkundige specialist... die zoekt voor mij uit welke plek in Nederland dit het beste kan. Okay. En ik heb daar aanstaande woensdag een overleg over wanneer dit zou kunnen. Nou, op je 26 gebeurde dit, hè? Bij een auto-ongeluk. Mm-hmm. Je raakte verlamd. Nou ja, ik ken je pas 3 kwartier. Maar ongeveer, je bent een eens positieve vent. Je bent enorm veerkrachtig, hè? Nee, ja, maar je draagt je steentje bij. Hè? Je werkt gewoon, je draagt je steentje bij in de samenleving. En nu zit je dus weer al maanden aan je bed gekluisterd. Hoe is dat? Dat lijkt me ook een enorme verschil in één. Het is natuurlijk toch frustrerend. Als ik normaal in mijn rolstoel zit, heb ik mijn normale sociale leven. Je kunt de dingen doen die iedereen leuk vindt om te doen. Hè? Uit eten, naar theater, whatever. Het kan gelukkig ook allemaal weer sinds COVID, behalve voor mij... Ik lig ondertussen hier en ik lig te wachten tot er uitzicht is. Staat je leven stil? Ja, dat kun je wel zo stellen. Je probeert er natuurlijk het beste van te maken. Ja. Maar het is toch proberen de tijd door te komen totdat het zover is... en ik mijn normale leven weer op zou kunnen pakken. COVID-patiënten in het ziekenhuis zijn toch de hoofdoorzaak... van die opstopping van operaties, begrijpen we. Ik heb een fragmentje voor je van Ernst Kuipers... voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... die zich zorgen maakt over de nabije toekomst. Dit is een fragmentje van een tijdje terug, deze maand nog. Als je de reguliere, de gewone, dus de non-COVID-zorg wilt continueren... op alle manieren, dat moeten we echt doen... Dan blijf je beperkt in het aantal COVID-patiënten wat je kunt opvangen. Dus het kan gewoon een spannend najaar worden weer? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Jij kijkt ook tv? Natuurlijk. En het zou kunnen, hè? Ze weten het nog niet, hoe druk het gaat worden. De samenleving is vorige week weer open gegaan, of 2 weken geleden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik hoop dat het onder controle blijft natuurlijk. Kijk, elke COVID-patiënt die op een... IC terechtkomt, die houdt schijnbaar een aantal andere operaties tegen. En als dat vol ligt met COVID-patiënten... dat betekent dat, domweg rechtdoor geredeneerd... ik dus niet geholpen kan worden. Ben jij dan boos? Word je dan boos? We hebben een vrij land. Iedereen mag kiezen voor een vaccinatie, ja of nee. Het zijn vooral de mensen zonder vaccinatie die op een IC terechtkomen, begrijp ik. Dus niet-gevaccineerden zouden dus eigenlijk mijn vrijheid inperken... Je zou daar kwaad over kunnen worden. Je kunt het ook langs je heen laten gaan. En uiteindelijk is dat de beste oplossing. Ja. Maar ja, frustratie is het wel natuurlijk. Je hebt geen vooruitzicht nu. Hoe is dat? Ja, dat is net natuurlijk of je in een zwart gat zit te kijken. Je weet niet precies wanneer het afgelopen is. En, ik heb al heel wat Netflix-series gezien. Het is nog niet klaar. Maar... ja, uiteindelijk komt daar waarschijnlijk ook een keer een eind aan. Ja, nou, dan ben je nog blij gewoon, hoor, dat je Netflix moet kijken op een gegeven moment. Ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon... Hoe lang kan je nog wachten, Harry? Daar heb je gewoon geen keuze in. Dat is gewoon heel simpel. Ja. En je moet gewoon blijven liggen en wachten tot het voorbij is. Ik denk dat de Engelsen zeggen, keep calm and carry on. Ja, ik heb enorm veel respect voor jouw geduld en jouw kalmte. Ja, het is niet anders. Ja. Nou, ik wil je dat graag... is gewoon heel realistisch allemaal. En, je hebt ook heel weinig nut. Het heeft heel weinig nut om je druk over te maken. Nee, daar heb ik enorm respect voor. Ik zou dat zelf niet zo hebben. Ik wil je wel hartelijk bedanken, Harry, voor je verhaal. En als laatste nog heel even. Ja. Welke Netflix-serie moeten we kijken? Want je hebt te veel gezien. Ja, ik ben gek op Scandinavische krimis. Dus ik ken ze bijna allemaal. Oh. Zitten we op dit moment binnen in Sorjonen. Kijk, prachtig. Nou, gaan we die even kijken. Harry, ja. Dankjewel en veel sterkte. Ik hoop dat je snel geholpen wordt. Dankjewel. En jij ook bedankt, Waldi, voor dit mooie verslag. Gaan we nog even naar Edwin Gerritsen. Hoe is het inmiddels op de weg? Het aantal files neemt nog steeds af. 200 kilometer in totaal nog. De meeste vertraging in de Randstad. De langste file staat op de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging 3 kwartier. Ander nieuws dan nog. In Antwerpen hebben hooligans van de Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt een supporterscafé van FC Antwerpen aangevallen. Vanavond spelen de twee ploegen tegen elkaar in de Europa League. De sfeer rond het stadion is grimmig. En de Belgische politie heeft tientallen Duitse hooligans opgepakt. Zangeres Shakira is in Barcelona aangevallen door wilde zwijnen. Ze liep met haar zoontje door een park in de Spaanse stad, toen er ineens twee zwijnen op hen afkwamen. En eentje rukte zelfs haar handtas uit haar handen en ging ermee vandoor. En in Laagsoeren in Gelderland hebben wilde zwijnen een tuin omgeploegd. De plaats ligt tegen het Nationale Park Veluwezoom aan. Daar staat wel een hek, maar daar kruipen de zwijnen gewoon onderdoor. Onder een heel slecht onderhouden raster. Daar komen ze onderdoor, vanuit het bos. Omdat buiten het raster nog eikels en beukennootjes zijn en veel meer te eten is als binnen het raster. We hebben contact gezocht met Natuurmonumenten. Die zegt het is van de provincie. De provincie zegt nou, ik wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Ik weet het ook niet. Ja, de bewoners vragen zich ook af wie de schade moet betalen die de zwijnen veroorzaakt hebben. Echte Bruce Springsteen en I'm on fire. Dinsdag gaat de Tweede Kamer waarschijnlijk twee nieuwe informateurs aanwijzen voor de volgende stap op weg naar een nieuw kabinet, zoals Johan Remkes vandaag adviseerde. Gaan we nog weer even terug naar Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, een kabinet in dezelfde samenstelling als nu. Ja, de grote vraag blijft toch waarom dat allemaal 6 maanden heeft moeten duren. Ja, dat komt, als je naar Remkes luistert, door alles wat er gebeurd is sinds Kajsa Ollongren die tekst Pieter Omtzigt-functie elders per ongeluk liet zien. De politieke partijen zijn hier daardoor en daarna zo tegenover elkaar komen te staan dat een doorbraak niet mogelijk was tot nu toe. Totdat Remkes gisteravond die doorbraak forceerde met zijn biechtstoelprocedure. Toen hield hij 2 opties over. Het is of doorgaan met de 4 van nu of nieuwe verkiezingen. En daarvan hebben ze dus hier gezegd, dan maar het eerste. En nu gaan dus dezelfde partijen weer onderhandelen, terwijl het ook al maanden gaat over die nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Kan dat wel samengaan? Ja, ze zeggen hiervan wel, want het zullen dan wel dezelfde partijen zijn, maar verder moet er heel veel veranderen. Er moeten nieuwe gezichten komen, althans in de samenstelling van de kabinetsploeg, denk ik dan, want de partijleiders die zullen niet vertrekken. Er moet ook gezocht worden naar nieuwe inhoud, een nieuwe manier van werken, maar ook de naam van de man die waarschijnlijk opnieuw premier wordt, blijft dezelfde. Het is geen voortzetting van deze coalitie wat ons betreft. Het wordt echt een nieuwe start. Maar dat zullen we allemaal ook moeten laten zien natuurlijk in wat we op papier gaan zetten met elkaar, ook qua bestuurscultuur. Maar het is echt iets nieuws. Er ligt een enorme bak werk. En ik denk dat deze partijen met elkaar een programma zullen moeten maken om daar invulling aan te geven. Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma. En dezelfde premier, dat dan weer wel. Dus alles wordt nieuw. Dat wil zeggen, als ze het daarover eens worden, want ze gaan natuurlijk nu beginnen met onderhandelen. Ik wou net zeggen, we zijn er nog niet, hè? Nee, zeker. We hebben vandaag veel mensen voorbij horen komen. Wie ik nog niet heb gehoord is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Vindt hij dit eigenlijk ook wel een goed idee? Ja, dat is wel een goede vraag. Want Segers heeft gisteren gezegd in het gesprek met Remkes dat hij zich constructief opstelt, dat hij overal over wil praten. Maar vandaag werden wel de eerste barstjes zichtbaar in die nieuwe eensgezindheid. En dat ging over een van de moeilijkste kwesties tussen Segers en Kaag. Die gaat over de wet Voltooid Leven. Dat is een initiatiefwetsvoorstel van D66. En in die wet wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die hun leven voltooid vinden zelf beschikken over hun levenseinde. Die komen dan dus niet in aanmerking voor euthanasie, maar die willen op een andere manier zelf hun levenseinde bepalen. Remkes gaf vanmiddag een persconferentie in Den Haag en daarin zei hij dat Segers ermee akkoord is gegaan dat de Tweede Kamer beslist over dat wetsvoorstel. Dat zou betekenen dat Segers het ook accepteert als de wet zou worden aangenomen. Maar dat klopt volgens Segers dan toch weer niet. Ik heb nog niet onderhandeld, dus ik ga niet onderhandelen. Ga ik ook niet in het openbaar doen. Maar ik heb nergens heb ik aangegeven wat ik daar zou willen. Ik heb er iets over gezegd in een interview met het AD afgelopen maandag. Maar onderhandelen doe je aan een onderhandelingstafel. En dat ga ik ook doen. Ja, het is dus nog niet zover als de informateur liet doorschemeren vanmiddag. Segers is er nog niet mee akkoord gegaan dat de Tweede Kamer daarover beslist. Dat zal een van de pijnlijke punten worden bij de onderhandelingen die VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaan beginnen. Dat zal na dinsdag zijn, want dan moet de Tweede Kamer de nieuwe informateurs aanwijzen die onderhandelingen zal gaan begeleiden, Fleur. Dankjewel Wilma. Toch weer een interessante politieke dag daar in Den Haag. Dank dat je ons eventjes goed hebt bijgepraat. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. We gaan het uiteraard hebben over de nieuwe formatiefase die vandaag inging. Je had het er net ook over. Is het een pijnlijke doorstart van de oude coalitie? Of kunnen we, zoals informateur Remkes het noemt, echt een nieuw kabinet verwachten? Praat ik over met Hans Spekman van de Partij van de Arbeid en Cars Veling van de ChristenUnie. Dat zometeen dus. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. En morgen om 5:00 is er weer een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. Het Utrechtse restaurant Waku Waku mag gesloten blijven tot de gemeente een bezwaarschrift tegen de sluiting heeft behandeld. Dat bepaalde de rechter in een kort geding dat het restaurant had aangespannen. De eetgelegenheid weigert bezoekers op hun coronapas te controleren en daarop besloot de gemeente Utrecht de zaak maandag te sluiten. De Italiaanse oud-burgemeester die in 2015 migranten naar zijn dorp haalde, moest 13 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan ambtsmisbruik, fraude, verduistering en bevordering van illegale immigratie. Zijn beleid trok destijds wereldwijde belangstelling. PvdA en GroenLinks willen geen ministers leveren aan een nieuw kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en ook geen rol bij de onderhandelingen. De partijen zijn kritisch over de doorstart van de coalitie. GroenLinks-leider Klaver noemt het meer van hetzelfde. Een 70-jarige man uit Nijmegen die wereldwijd ontucht pleegde met minderjarige jongens is veroordeeld tot 10 jaar cel en TBS. Hij maakte onderdeel uit van een internationaal netwerk van pedoseksuelen en misbruikte 13 jonge jongens in Vietnam, Oekraïne, Moldavië, Roemenië en India. De man gaf zijn slachtoffers cadeaus, eten en kleding en de ouders soms ook een financiële vergoeding. Het weer. Vanavond is het bewolkt en regent het in het noordwesten enige tijd. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Morgen blijft het in het westen nat en later valt er ook in het oosten regen. Het blijft stevig waaien bij een graad of 17. En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De files nemen verder af. Er staan 150 kilometer in totaal. Het meeste daarvan staat in de Randstad. op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. In het zuiden van het land op de A2 richting Maastricht voor echt 10 minuten vertraging door een ongeluk. De spitsstrook is daar dicht. Daardoor staat er ook file op de A73 Roermond richting Maastricht voor de aansluiting met de A2 een half uur oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen een half uur. De A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Delft en Arkel 20 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. In de coronacrisis werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen cruciale en niet-cruciale beroepen.